Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nahl suresi 88. ayet-i kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ellezine keferu ve saddu an sebilillah zidnahum azaben fevkal azabi bima kanu yufsidu." Gerçekleri örtbas edenler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, başkalarını Allah yolundan çeviren kimselerin üzerine çıkardıkları bozgunculuktan dolayı azap üstüne azap katarak cezalandırırız. Evet, Rabbimiz öyle buyuruyor. Benden gelen gerçekleri örtbas edenleri ve insanları Allah yolundan saptırmaya, kendi yollarına uydurmaya çalışanları veya bozuk yollara uydurmaya çalışanları biz azap üstüne azap artırarak yaptıkları bu bozgunculuktan dolayı cezalandırırız. 89 Ve yevme neb'asu fî kulli ümmetin şehîden aleyhim min enfusihim ve ci'nâ bike şehîden alâ hâulâ ve nezzelnâ aleykel kitâbe tibyânen likulli şeyin ve hüden ve rahmeten ve büşrâ lil müslimîn. O gün, o kıyamet günü her topluma kendileri içinden aleyhlerine bir şahit çıkaracağız. Her toplumun içinden bir şahit çıkarılacak o gün. Ve seni de ey peygamber, mesajın ulaşabildiği tüm insanlar üzerine şahit kılacağız. Peygamberimiz de kendi geldiği dönemden, peygamber olduğu dönemden kıyamete kadar tüm insanlar üzerine şahit olacak. Ve biz sana her şeyi açıklayıp anlatan, doğru yolu gösteren ve rahmet olan Allah'a yürekten boyun eğenlere müjde olarak bu kitabı indirdik. Evet, bu kitap Müslümanlara, müminlere müjdedir. Rahmettir, doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel münker vel bağ ya'izukum leallekum tezekkerun. Evet, Nahl suresinin 90. ayeti. Cuma namazında hoca efendilerin minberde okuduğu ayeti kerime hepimiz biliriz ezbere. Ama anlamı nedir, manası nedir onu da öğrenmiş olalım. Şüphe yok ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara karşı cömert olmayı emredip çirkin olan, kötü görünen şeylerle haksızlığı ve taşkınlığı yasaklıyor. Ve size böylece düşünesiniz diye öğüt veriyor. Evet. Allah adil olmayı emrediyor. Herkese karşı. Yakın olsun, uzak olsun, herkese karşı adil olmayı. Arkadaş olsun, anne olsun, baba olsun, adil olmayı emrediyor. Ve herkese iyilik yapmayı da emrediyor Allah. Yakınlara karşı da cömert olmayı emrediyor Allah. Çirkin olan ve kötü görünen her şeyden ve haksızlıktan, taşkınlıktan da uzaklaşmamızı istiyor Allah. Böylece Allah bize öğüt veriyor, vaaz-ı nasihat ediyor. 91. ayet ve evfu bi ahdillahi iza ahadtum ve la tenquzu el eymane ba'de tevkidiha ve kad cealtumullahu aleykum kefile innallaha ya'lemu ma tef'alun. Evet, ve sözleşme yaptığınızda Allah'ın sözleşmesini yerine getirin. Sağlama bağladıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Nasıl bozarsınız ki? Allah'ı kendinize kefil kılmışsınız. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hepsini bilir. Allah her şeyi biliyor. İnsanlar söz veriyor, sözünde durmuyor. Şu gün parayı ödeyeceğim diyor, o gün ödemiyor. Nasıl olsa inkar etmiyoruz ya, bir gün olur öderiz diyor. Binlerce insan bu şekilde düşünüyor. Hak geçmiş, kul hakkı düşünmüyor. Kul hakkı nedir? İnsanın cebindeki parayı kendi cebine indirmek, hırsızlık yapmak demek değildir. Filan gün ödeyeceğim parayı o gün ödemez isem, kaç gün sonra ödersem o kadar kul hakkı geçmiş oluyor. Ama insanlar düşünmüyor. Evet, mutlaka verdiğiniz sözleri yerine getirin buyuruyor Rabbimiz. Pek çok ayet-i kerimede olduğu gibi Nahl suresinin 91. ayetinde de aynı mesajı bize duyuruyor. Sözünüzü yerine getirin. Ödemeyi mutlaka yapın. Söz vermişseniz o gün orada bulunun. Filan gün filan saatte filan yerde buluşalım. Tamam, o gün yağmur yağdı ben gelmedim diyor. Yağmur da olsa, yaş da olsa gelmen gerekirdi. Veya haber edersin, ben gelmeyeceğim dersin. İmkanlar çok. Telefonla haber edersin veya değişik şekilde de haber gönderme imkan ve ihtimali de var. Ama gönderemedin, mutlaka orada bulunmak mecburiyetindesin. 92. ayet. Ve evfu bi ahdillahi izâ ahedtum ve lâ tenkuzul eymâne ba'de tevkîdihâ ve kad cealtumullâhe aleyküm kefîlâ. İnnallâhe ya'lemu mâ tef'alûn. Evet. Mutlaka sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılmış iken bu sözden caymayın. Allah ne yaparsanız hepsini bilmektedir. 92. ayet. وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاسَا تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ. İpliğini sağlamca büktükten sonra onu söküp dağıtan kadına da benzemeyin. Verdiği sözde durmamayı Rabbimiz böyle bir benzetmeyle bize açıklıyor. Yünden ip haline getiriyor bir kadıncağız. Bitiriyor, sonra da paramparça ediyor, dağıtıyor. Eline aldığı bir makasla, bıçakla kesiyor ve bitiriyor. Böyle olmayın. Sağlamca büktükten sonra onu söküp dağıtan bir kadına benzemeyin. Evet. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha çok ve üstün diye yeminlerinizi bozup hileli de hareket etmeyin. Ben güçlüyüm, ben zenginim, ben makam ve koltuk sahibiyim. Dolayısıyla bu şekilde sahtekarlıklar yapabilirim demeyin. Verdiğiniz sözde daima durun. Hangi makamda, hangi koltukta olursanız olun, daima verdiğiniz sözde durun. Hileli harekete girmeyin. Allah bütün bunları sizi sınavdan geçiriyor. Bütün bunlarla sizi sınavdan geçiriyor. İmtihan ediyor. Acaba verdiği sözde duracak mı? Acaba bana verdiği sözü yerine getirecek mi? Kullara verdiği sözü yerine getirecek mi diye. Ve üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri de kıyamet gününde size açıklayıp bildirecektir o Allah. 93. ayet. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Çünkü Allah dileseydi sizleri tek bir toplum yapardı. Evet. Melekler gibi tek bir toplum yapıverirdi bizi. Ama öyle yapmamış. Bize değişik şekillerde kabiliyetler vermiş, akıl fikir vermiş, irade vermiş, özgürlük vermiş. Bunları nasıl kullanacağımızı tespit için de bizi dünyaya göndermiş. Evet, Allah bizi tek bir toplum yapmamış. Melekler gibi tek bir toplum yapmamış. Günah işlemeyen, devamlı Allah'ın emrinden dışarıya çıkmayan bir toplum yapmamış. İrademizi, özgürlüğümüzü vermiş. Bizi dünyaya göndermiş imtihan için, ne yapacağımıza bakmak için. Dolayısıyla sapmak isteyeni Allah saptırıp doğru yola ulaşmak isteyeni de doğru yoluna iletiyor. Bu dünya hayatı bu. Yudillü men yeşâ o ve yehdi men yeşâ. Ben sapıklık üzere devam edeceğim diyeni sapıklıkta devam ettiriyor. Doğru yolu bulacağım diyeni de doğru yola iletiyor Rabbi Zülcelal'imiz. Ve şüphesiz yaptıklarınızdan dolayı da mutlaka sorguya çekileceksiniz. Ben sorgudan muafım diyemez kimse. Benden kalem kaldırıldı diyemez kimse. Herkes mutlaka sorguya çekilecek. Ne olursa olsun, yaşlı olsun, hacı olsun, hoca olsun fark etmiyor. Herkes mutlaka sorguya çekilecek. 94. ayet. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ سُبُوتِهَا وَتَزُوقُ السُّٰءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ. Bunun içindir ki yeminlerinizi aranızda bir aldatma aracı olarak kullanmayın. Sonra ayağınız İslam'la sağlamlaşıp pekiştikten sonra kayar ki Allah yolundan sapmanıza karşılık dünyada fena bir kötülüğe uğrar, ahiretteki hakkınız ise daha da büyük bir azap olabilir. Evet, yeminlerinizi, verdiğiniz sözleri aranızda aldatma aracı yapmayın. Yemin ediyor, mutlaka şu ödünç parayı ver, şu gün ödeyeceğim. Güvenip veriyorsun, 6 ay arkasında koşarak zor alıyorsun, hem de tamamını bile değil. Evet, bütün bunlar insanoğlunun, bütün bunlar imanında zayıflığı olan insanoğlunun ortaya çıkardığı tökezlemelerdir, hatalardır. Allah da bu ayet-i kerimelerle ikaz ediyor, bunları yapmayın diyor. Evet, aldatma aracı olarak yeminleri kullanmayın. Sakalı aldatma aracı olarak kullanmayın. Namazı aldatma aracı olarak kullanmayın. Bana itimat etsinler diye namaz kılanlar var memlekette. Bana itimat etsinler diye sakal bırakan sarraflar var memlekette. İtimat ediyor adam, o olanca parasını veriyor diyor. Ben de ona şu kadar kâr etti diye bir miktar para veriyorum. O parayla onu aldatıyorum, avutuyorum diyor. Evet, kimisi sakalı aldatma aracı olarak kullanıyor, kimisi yemini aldatma aracı olarak kullanıyor, kimisi de değişik modellerle aldatma yapmaya çalışıyor. İşte Rabbimiz bunları hatırlatıyor bize. Sonra ayağınız İslam'la sağlamlaşıp pekiştikten sonra kayıverir ki Allah yolundan sapmanıza karşılık dünyada fena bir kötülüğe uğrar. Ahiretteki hakkınız ise daha büyük bir azap olabilir. Dikkat edin. Bu dünyada yalan söyleyen, bu dünyada yalan yeminlerle insanları aldatan kimseler hiçbir zaman hiçbir zeminde hiçbir şey yapamamışlar. Yaptıkları, ettikleri her şey burada kalmış. Ama öbür tarafta cezasını çekecek. Çok büyük cezalarla cezalandırılacak ahirette. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ سَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Öyleyse Allah'la yaptığınız sözleşmeyi az bir paha ile değişmeyin. Eğer bilirseniz Allah yanında olan sizin için daha hayırlıdır. Allah'a verdiğiniz sözü dünyevi bazı menfaatlere değişmeyin. Parası var, o gün senedi ödemiyor adam. Niye? Daha cazip bir mal çıktı, onu alıverdim diyor. O senedi birkaç kişi elden ele geçirmişse, hepsi de mağdur olacaksa, onların kul hakkı kime ait, o kadar ince düşünme canım diyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ سَمَنًا قَلِيلًا Ne kazanacaksın bu senedi ödemediğinde, cazip fiyatla bu malı aldığında, işte 50-100 şu kadar para kazanacağım. E değer mi yani bu? Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna varmaya değer mi? Hayır. Öyleyse gel, parayı artırma, sevabı artır. اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilirseniz Allah katındaki sevap, sizin için dünyadaki para kazanmadan daha hayırlı bir iştir. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ Evet. 96. ayet. Nahl suresi 96. Rabbimiz bu ayeti kerimede de öyle bir gerçeğe parmak basıyor ki insanlar ellerindeki paranın, ellerindeki imkanın bitmeyeceğini düşünüyorlar. Bu dünyanın ebedi olduğunu düşünüyorlar. Rabbimiz de buyuruyor ki مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ Sizin yanınızda ne varsa hepsi bitip tükenir, tükenecektir. Mal, mülk, sıhhat, afiyet, beden hepsi bitiyor. Saçımda saç kalmadı diyor adam. Yaşın kaç oldu? 40, 50, 60 oldu. Tabii kalmayacak. Bitecek. Gücümde güç kalmadı diyor. Evet, elimi başıma götüremiyorum diyor adam. Bitecek tabii. Çünkü Allah en doğruyu söylüyor. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ Sizin yanınızda olan sıhhat, afiyet, güç, kuvvet tükenir. Para, mal, mülk, servet tükenir. Her şey tükenir, bitebilir. Bir depremle, bir sel felaketiyle, bir yangınla hepsi biter. Bir anda yok olur, kül olur. Ama Allah katındakiler öyle değildir. Allah katındaki kalıcıdır. Allah katındaki sevap ve cennet ebedidir ve kalıcıdır. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Evet, Rabbimiz ayetin devamında da buyuruyor ki, kesin olan şudur ki, güçlüklere göğüs gerenleri yaptıkları en iyi şey neyse ona göre ödüllendireceğiz. Dünyada Allah'ın emrini yerine getirmek için, dünyada Allah'a kul olabilmek için yapılması gereken neyse onu yapanları biz en güzel ödüllerle ödüllendireceğiz buyuruyor Rabbimiz. 97. ayet. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyyennehu hayaten tayyibe ve lenecziyennehum ecrahum بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi ameller işlerse, kulluk yaparsa, Allah'ın emrini dinlerse, biz ona hoş ve huzurlu bir hayat yaşatırız. Ve yine şüphesiz böylelerini yapa geldikleri en güzel şey neyse ona göre ödüllendireceğiz. Evet, yapmamız gereken ameli salihtir. İyi kul olmaktır. Allah'ın emrini dinleyip Allah'ın emrine göre hareket etmektir. Kim olursa olsun her zamanda ve her zeminde buna uymalıdır. Ameli salih yani Allah'a kul olmalıdır. Erkek olsun kadın olsun fark etmiyor. Eğer kişi Allah'a kul olarak bir ömür sürerse فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Dolayısıyla bu dünyada hoş ve huzurlu bir hayat yaşar. Sıkıntısı olmaz, buhran olmaz, bunalım olmaz, stres olmaz, rahat ve huzurlu bir hayat yaşar. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Evet, böyle kimseleri yapa geldikleri en güzel şey neyse ona göre de ödüllendireceğiz. Dünyadaki yaptığı en iyi amel hangisi ise ona göre mükafatlandıracağız o kimseleri. Evet, 98. ayet. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuyacağın zaman, Kur'an'a başlayacağın zaman, Kur'an'dan bir şeyler öğrenmeye başlayacağın zaman hemen Allah'ın rahmetinden kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Değilse sen Kur'an okurken sana başka şeyleri vesvese olarak verir de Kur'an'ı yanlış anlamana sebep olabilir. Kur'an'dan değişik anlamlar çıkararak Allah'ın sırat-ı müstakiminden dışarıya çıkacak durumlara girebilirsin. Kur'an okumaya başlayacağında mutlaka Euzubillahimineşşeytanirracim de. O taşlanmış şeytandan, onun vereceği vesveseden ve şerden Allah'a sığın ki okuyacağın Kur'an'da istifade edeceğin şeylerde Allah senin yar ve yardımcın olsun. Değilse şeytan namaz kılarken de insanların arasına girerek, kalbine girerek onlara vesvese veriyor. Kur'an okurken de aynısını yapıyor. Öyleyse sen her daim şeytandan uzak durmaya çalış. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. O şeytanın gücü ve kuvveti ancak ona dost olup ona itaat edenlere yeter. Ve onlar Allah'la beraber şeytana tanrısal nitelikler yakıştırırlar. Gerçek mümine şeytan hiçbir zarar olamaz. Gerçek mümin Allah'a tevekkül etmiştir, kafirler ise öyle değildir. Gerçek mümin Allah'ın yolunda hayatını sürdürür ve devam ettirir ama kafirler öyle değillerdir. İşte sen kendisine dost olanları saptırabilecek, onun dışındaki müminlere hiçbir zarar veremeyecek olan şeytan şerrinden Allah'a sığın her zaman ve Kur'an okuyacağında bilhassa. Peki şeytanın gücü neye yeter? İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûm. Evet. Şeytanın gücü neye yetiyor? Onun gücü ve kuvveti ancak ona dost olup ona itaat eden kimselere yeter. Ve onlar da Allah'la beraber şeytana tanrısal nitelikler yakıştırırlar. 99. ayette gerçekten o şeytanın iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar üzerine hiçbir yaptırıcı otoritesi yoktur buyuruyor Rabbimiz. Hükmü yürümez onun buyuruyor. Bu 100. ayet-i kerimede ise onun gücü kuvveti ancak ona dost olup ona itaat eden kimselere yeter. Onlar da Allah'la beraber başka güçlere veya şeytana tanrısal nitelikler yakıştırırlar da ondan dolayıdır buyuruyor Rabbimiz. 101. ayet. وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de bakınız ne buyuruyor. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimizde, bir mesajımızın yerine bir başka mesajı getirdiğimizde Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler sen sadece değişik zamanlarda değişik ayetler getirdiğini söylemek suretiyle hep uyduruyorsun derler. Halbuki onların çoğu bilmeyen, anlamayan kimselerdir. Evet. Rabbimiz bize burada bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor. Yani Allah bir ayetin yerine, bir mesajın yerine, bir kitabın yerine bir başka kitabı getirecek olursa mutlaka kafirler ne olacaktı? Bu kitap yetmez miydi? Tevrat varken İncil'e ne gerek vardı? İncil varken Kur'an'a ne gerek vardı demek suretiyle Allah'ın gönderdiği mesajları, Allah'ın gönderdiği ahkamı hiçe sayarlar ve reddetmeye çalışırlar. Allah dilediğini dilediği zamanda yapandır. Allah'ın müsteşarı yoktur. Allah'ın danışmanı yoktur. O dilediğini dilediği şekilde yapandır. O kendi iradesinde hürdür. Kimseye danışmaz. Dolayısıyla insanların pek çoğu bu şekilde peygamberlere iftira ediyorsun demek suretiyle gerçekleri bilmediklerini ortaya koymuş oluyorlar. 102. Kul nezzelehu ruhul kudüsi min rabbike bil hakki liyusebbitellezine amenu ve huden ve büşra lil muslimin. De ki o Kur'an'ı inananların imanını sağlamlaştırmak için ve Müslümanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs yani Cebrail Rabbinden apaçık bir gerçeklik ve sarsılmayan bir doğru olarak indirmiştir. O peygamberin uydurması değildir. O şeytan sözü değildir. İnsan sözü değildir. Cibril vasıtasıyla Allah tarafından indirilen bir sözdür o. 103. ayet. وَلَكَتْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ عَجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Andolsun ki biz, kafirlerin bu Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretmektedir dediklerini biliyoruz. Mekke müşrikleri Peygamberimize bu Kur'an'ı birilerinin kölesi olan yabancı dil bilen, Arapçayı bile bilmeyen birinin öğrettiğini söylemek aykırılığına düştüler. Geceleyin o köle peygamberimize güya bunları öğretiyor. O da gündüz fasih Arapça olarak bunları söylüyor. Düşünmüyorlar ki o öğretti dedikleri kimse, peygambere bu vahyi öğretti dedikleri kimse yabancıdır. Arapça bilmiyor zaten. Yabancı dil konuşuyor o. Arapçayı doğru düzgün konuşma imkanı yoktur. Ama kendilerine gelen bu mesaj fasih Arapçadır. Apaçık Arapçadır. Kendi dilleriyle indirilmiştir. Ama buna rağmen dengesiz oluyor. Kafir ve müşrik daima dengesiz oluyor. Dengesizliğini de hemen ortaya koyuveriyor. İşte bir yabancı peygambere geceleyin öğretiyor. O da onları bize aktarıyor diyiverdiler. Halbuki o fasih Arapça konuşmayı bile bilmeyen yabancı biridir. İnnellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi lâ yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yola yönetmez. Öte dünyada onların payları can yakıcı bir azap olacaktır. Kim Allah'ın ayetlerini ve mesajlarını inkar ederse, reddederse, kabul etmezse o can yakıcı azabı hak edecektir. İnnemâ yefteriyel kezibe ellezine la yu'minûne bi âyâtillâh ve ulâikehumul kâzibûn. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalan söylerler, iftira ederler, işte asıl onlardır yalancılar. Evet. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar hem yalan söylüyorlar, hem iftira ediyorlar, hem de yalancının kendisidir onlar. Men kefara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman velakin men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gazabun min Allah ve lehum azabun azim. Gönülden inanmışken ve yüreği imanla dop doluyken zorla istemediği halde dininden döndüğünü söyleyenden başka, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden, hatta Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmekle yüreği genişleyen ve hoşlanan kişi yok mu? Bu çeşit kimselerdir. Allah'ın gazabı, ahirette de büyük bir azap vardır onlara. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için Allah'ın gazabı ve azabı vardır. Allah onları azaplandıracak ve onlara gazaplanmıştır. 107. ayet, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Bunun da sebebi, dünya hayatının sevilip ahiretten üstün tutulmasındandır. Şüphe yok ki Allah, kendisinden gelen gerçekleri örtbas eden kimseleri asla doğru yoluna ulaştırmaz ve iletmez. Evet, Rabbimiz burada bu gerçeği de bize bildirdi. Dünyayı tercih ediyor insanlar. Dünyada makam mevki sahibi olmak istiyor. Mal sahibi olmak istiyor. Ahireti, cenneti inkar ediyor. Ahiret ve cennet için bir yatırımda bulunmuyor. Ve böylece de dengesiz hayatın içerisinde yok olup gidiyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْقَافِلُونَ. Rabbimiz 108. ayet-i kerimede de işte Allah'ın kalplerine anlama duygusu, işitme ve görme duyularını da mühürlediği kimseler bunlardır. Anlamaz bu. Kalbi var ama sadece kan pompalama vazifesi görüyor. Anlayış yok onda. İşitme ve görme duyuları var ama mühürlenmiş. Hakkı hakikati görmüyor ve işitmiyor. İşte bunlar gerçekten hakkı umursamazlık içerisinde bulunan kimselerdir. Gafil kimselerdir bunlar. La cerame ennehum fil ahireti humul khasirun. Bu dünyadaki durumları bu ama ahirette de bunlar gerçekten kaybedeceklerdir. Ahirette de bunlar gerçekten yok olup gideceklerdir. Ahirette de bunlar gerçekten zarar ve ziyanla devam edip gideceklerdir. Yanmaya ve azap edilmeye. 110. ayet. Sümme inne rabbeke lillezine haceru min ba'di ma futinu. Sümme cahedu ve saberu inne rabbeke min ba'diha legafurur rahim. Sonra şüphe yok ki Rabbin işkenceye uğradıktan sonra yurtlarından göçenlerin, sonra Allah yolunda üstün çabalar gösterip her türlü güçlüklere göğüs gerenlerin yanındadır. Rabbin çok bağışlayan ve çok acıyandır. Evet, hicret ediyor. Müslümanca yaşayamadığı memleketini, doğup büyüdüğü vatanını terk ediyor. Müslümanca yaşayabileceği bir yere. Ve cihada devam ediyor. Hayata sabır ve dirençle devam ederek sürdürüp gidiyor. İşte Allah gafurdur, rahimdir ve böyle kimselerin de yardımcısıdır. Böylece bugünkü dersimiz sona erdi. Nahl suremizin 88. ayet-i kerimesiyle 110. ayet-i kerimesini okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.